titkos üzenet, száll a széllel, hozzád is elér. Még az éjjel most megáll az ész, úgy száll a képzelet, és megtalállak téged. Bűnösödik a bakancsunk, és tiéd az élet, Magyarország!